किस्सा तेरा तेरी दास्तां चेहरा तेरा खुद कर बयां किसी से प्यार तुझे हो गया तू मान जा हाँ मान जा Terima kasih.